الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد وكار سازي لائق صفتنا لله خاص دا اللہ تعالی دی الذي أغزات أنزل على عبده الكتاب أنزل شراويلك على عبده الكتاب وبند أخفل باندي كتاب ولم يجعل له عوجا انی دے گردولے دلرا کگلیچ کئی من مضبوطے درستے لیون زیرا دے دپارا چہو یروی باسن شدیدن دا عذاب سخنا مل دنوں دا طرفا دا اللانا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ او چه زیره ورکوی مؤمنانو تا الذین آغاکسان یعملون الصالحات چه کوی عملون موافقا دی شریعت ان لهم چه یکنند دید پارا اجرا حسنا اجر خستا دے ما کسی نا پیے وخبا تیرا ان کے بھی پاغے کے ابدا ہمیشہ وینذر الذین او چو یرئی آکسان قالوا اتخذ اللہ چو آئی نسل دے اللہ تعالی ولدا نائب ما لهم نشت دے دیلرا بیہی من علم فدے باندے سدلیل سپویا ولا لآبائیم اونا مشرانو دے دیل بس پرنگ رہے سے ہوارا زیر دینا پرنگ رہے بس پرنگ رہے کبرت کلمتن لویا خبردا تخرجو من افواہم چوزی دخلود دینا ای یقولون نا نوائی دی اللہ کذبا مگر دروغ فلعلکا نشاید چتا باخعن نفسکا حلکا ان کے دخپل زان غلا آسار ایما پتریکو دزئی اِلَّمْ يَوْمِنُوْ قَدَئِ ایمان نَرَاڑِ بِهَادَ الْحَدِيثِ فَدِي کَلَامَ عَصَبَا دَ وَجِ دَ غَمْنَا دَ وَجِ دَ خَبْغَانَ اِنَّا جَعَلْنَا يَكِنَا الْمَنْغَا گَرْدَ وَلِدِ مَا عَلَى الْعَرْضِ آغَسَا چِدِي پَزْمَكَ بَانْدِ زینت اللہ خائصہ دو پارات دیزمکی لنبلو اہم دید پارا چی ازمائشو کو پدائی باندے ایوم احسن عملا چی کمیو دینا زیاد خستہ دے عمل کون کے وَإِنَّا لَجَاغِلُونَا او یکنن مُنگا خامخا گردون کیو ما داغسا علیہا چی دی پر ازمکا بانی سعیدا جروزا داگا اچبوچا ام حسبتا آیا گمان کے تو ان اصحاب الکافی چی یکنن اغا غار والا والرقیم او تختی والا کانو من آیاتنا عجبا او دنخو دو قدرت زمنا عجبا ناشنا اذ اول فتیتو کلچ راغلل زوانان اغا زوانان الالکحف اغا غار تا فَقَالُوا نُوِيَ رَبَّنَا اِرَبَزُ مُنْغَا آتِنَا رَاكِ مُنْغَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَخْفَلْ عَرَخَ رَحْمَتًا وَهَيَّ لَنَا اَوْتِعَرْكِ زَمُنْغَا پَارَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا تَدِكَارْ زَمُنْغَا اِسْلَاحًا فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ نُعُتَ فَوَلْمُنْغَا أَغَيْفُ غَقُنُوا دَا غَيْبَانْدِ يَا فَزَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ بَسْ فَرْدَا رَوْسَ مُنْغَا فُغَقُنُوا دَا غَيْبَانْدِ فِي الْكَافِ سِنِينَ عَدَدَا پاغا غار کے کلونا دشمیر سمم باعثناهم بیا منگا بیدار کلائی لن علما دید پارا چی ظاہر کو منگا ایو الحزبین چی کمیو دو دو ڈالونا احسا دیر خشمیری لما لبیسو عمدا دا آغا چی دی تیرا کڑی دا مودا نحنو نکسو علیکا منگا بیانو پتاوان دی نبا هما خبر دا غی بلا حق کے پرشتیا یا پورا انہم فتیتن یکینن دای زوانانو آمنو بی ربیم ایمانی روڑیو وحدانیتا دخل رب وزدناهم هدا اسوا کرو منگا غیل را توفیق وربتنا او پتی ده دایتا لگولیو منگا ولا کلوبیم فضلنو دا غیبانی اذا قامو کلا چودری دل فَقَالُوا نُعُوِيَ غَيْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ چې رب زمونږه رب مالک د اسمانونو والارض او د ځمکې دی لن ندعو چربار مدد نکمونگا من دونی اعلان بیدا اللہ تعالیٰ نا بل سو کارساز بل کارساز لکل کلنا یکنن عبوائی مونگا اذن شتتا پدا وقت زیادی ها اولائی قومنا دی خلقو قوم زمونگا اتخذو نسلی دی من دونی آلیا بید اللہ تعالیٰ نا کارسازان مددگاران لولا یاتونا علیم ولی رادلل لکی پدئی ذرا بسلطانم بینا پدلیل واضح سرا فمن آمن فمن اظلم نسوک دے ڈرغٹ ظالم ممن افترا داغ چانا چھ جوڑکڑا غلاللہ کذبا فاللہ تعالیٰ بانی دروغ سورة الکہف مکی سورت دے ترتیب دو سورتنو دو مصحف قرآنی کے اتلسم نمبر دے پر دو سورت اسران او پر ترتیب دو نزول کے یوکم او یایم نمبر دے نازل شوے دے پر دو سورت الغاشیہ نا دینمخ کے سورت الغاشیہ نازل شوے دے ورپسے دا سورت نازل شوے دے طول قرآن کریم پہ ادبار دا مضامین سرا سلور اسے دے مخ کے چکم سورتنا تیر شو نو آغا پہ دو اسو کے ہو او دا دو اسے پہ دغی سورتنا بانے مشتمل وے رنبنی سا دا سورت فاتحینا دا سورت مائدے تر آخر پورے وا او پاغی کے اغا بنیادی مسئلہ چا خالق دا ہر سا اللہ رب العزت دے او دا غی سر زمنن نور مسائل و احکام آغی ذکر کول دویم ایسا دا سورت انعام نا دا سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء تر آخرہ پورے او پا دیکھے دویم مسئلہ ذکر کولا چھ مربی پالون کے پرورش کا ان کے آقا او مالک دا کائنات اللہ رب العزت دے او دا غی سرا زمنن نور مسئلے او احکام ذکر کول مردیدان درم ایسا دو قرآن کریم شروع کی گی او دا دو سورت احزاب تر آخرہ پوری دا او پدے کے دا ذکر کئی چہ ار یوسیس کے برکت اچون کے اللہ رب العزت پہ اللہ وی پیدائی زکم نو پرورش والا زکم نو برکت بکی ما چولے دے او دے سر زمنن نور مسئلے و احکام ذکر کئی نور مناسبتنا دو سورت کاب دو مخ کی سورتنا سر آپسو وجوہ دی خصوصاً سورت بنی اسرائیل سر سورت بنی اسرائیل جو شروع کی دان پا سبحان اللذی پا تذبیح سر شروع شا دا سورت شروع کئی پا الحمدللہ پا تحمید باندے نزکا دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل راڑا مخ کی سورت شروع پا تسبیح بانے وا صفاتو در رب العزت سره تعلق ساتي. نمخ کې د الله تعالی د ذات پاکي ذکر کړه، نو په دې صورت کې ذکر د الله تعالی د صفات د کارسازي، نو ذکر د صورت د مخکې صورت سره متصل لاړه. یا مخکې صورت کې رد شرکو کو چې الله رب العزت وایي چې لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، نه نائب نیولا دے او نو اثرا با بادشاہی کے سوک برا خدارش دے. نو مخ کے رد شرکو گا، نو دے سورت کے دا ذکر کئی چه دا قرآن کریم میں لولی گسلا وینذر الذین کالو تخذ اللہ ولدا، چه خلق ہویا رئی چه آغی اللہ تعالی لنائبین نسی، نو آل دے دا آغی ردو که نو دل دے دا آغی تا یرا ورکی. نو زکی دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا، یا مخی صورت که اللہ تبارک و تعالی ذکر کول پا آیت نمبر یو او آیم که یو مندو کل او ناسم بی امامهم فمن اوتی کتابه بی امینی فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، چه عملنامه ولا ورکڑه شی اغا خپل عملنامه بلولی اغای که اغا خپل اعمال گوری. نو پس صورت کعب که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی، دل دکه پی ترکی ذکر کئی چه کلا دی تا اغا ملنامه ملاو شی نوائی بچه مال آدل کتاب لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا اخصاها، و خدای دا سنگ ملنامه دا لیکن 49 نمبر آیت کے ذکر کری دی، یو کم بازو سم نمبر آیت کے چه اغا مجرمان با داغی خپل ملنامه نیریگی اوائی با یا ویلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى. الله دا سنگا ملنا ملا شنیرا لولو کے گناہ پریخ دن لوئی آر یو شے اغب کی پریکارڈ بانی دے، نو دل دکے بے ترکی ذکر کئی، نو ذکر دا صورتی مخی صورت سرام متصل لارا. یا مخی صورت کے واقعیان دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او دا ابلیس ذکر کرا، نو پدی صورت کے دا ابلیس حالت ذکر کئی چھے کان من الجن نے فبسکا عن امر ربی، دا پیریانو لاؤ نو دخل رب آغا حکم امات که، نو دل دیو دا حالت ذکر کئی، نو ذکر و سرا متصل لارا. دا سه دیر گنش میر روابطی دو صورت دو مخ سرا، امتیازات دو صورت سخبر یو صورت کی دا سه ذکری چه دا آغی دو وجه نا آغا صورت دو نور صورتونو نا جدا حیثیت لري، یعنی هغه ته بنی اسرائیل ولې وي هغه ته سورت کهف ولې وایي. نو دې سورت کې واقعات د اصحاب کهف ذکر ده چې دا د قران کریم په بل یو سورت کې نه ذکر شوی، نو دې وجه نه دا سورت د نورو سورتونو نه ممتاز ده. یا دا سورت ممتاز ده واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چه شاگرد و سره دے اورید شوی مایه اغست دے او پلار روان دی تو شدان که وزغا رید کوی رید شوی مایه پروت دے، دا واقعات ببل صورت که نشتے دے وجنا دا صورت دے نور صورتون نممداز دے. یا په دې صورت کې واقعیات حضرت حاضر ده چې دا واقعیات قرآن نور سورتونو کې نه ده بیان شوی. د دې وجه نه سورت کعب د نور سورتونو نه ممتاز ده. دارنګه دې صورت کې واقعیات ذوالقرنین ذکر کړي چې دا واقعیات قرآن په نور سورتونو کې نه ده ذکر شوی. د دیو جنا دا سورت د نور سورتونو نه ممتاز ده. په سورت کې خصاصت د دنیا ذکر کړي په درې وجوه سره. د دیو جنا دا سورت د نور سورتونو نه ممتاز ده. نور ګنش مېر امتیازات دي ډېر او کوم دا وایي نو بس ټول درس به دې کلاړ شي. د صورت داوا ذکر د دو مسلو دی. یو نفی کوي د علم غیب د غیر الله نه چې عالم الغیب یو الله دی بل هیڅوک په غیب نه پوهیږي. او دویم خصاصت د دنیا ذکر کوي سپکاوی د دنیا ذکر کوي دی وجوه ثلاثه په دریو وجوه سره. خلاصه دو صورت صورت که دو مسئله دی. پی یو مسئله بانده دلائل نقلی ذکر کئی عالم الغیب یو اللہ دی. اولیاء کرام پا غیب بانده نپوئی گی. اصحاب کاف ہو گو رئی اولیاء کرام دی نه دا پازا دریس و اکالا قرآن ذکر کئی چه پا غار کے پراتو چه کل را بیدار شون کال کم لبستم یووی سمرا و خم تیر کرده کالو لبسنا یومن او باز یوم وی یو رز بم تیر کری یا سبازی صدر ازی اللہ وی زپو یوم چه غی سمرا مدت تیر کرده اصحاب کعب دو خفل زان نو خبر نو دبل لعالم سخبر شی نو عالم الغیب یو اللہ دے بل سوک پا غیب نو پوئیگی. دارنگ دلیل نقلی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چا اللہ وتوائی لا تکولن لشین انی فاعل ذالک غدن الا یشاء اللہ. جو سیز بارا کے دا مو آیا چا سباب ادا کار کوم ہاں دا وایا انشاءاللہ سباب ادا کار کوم زگا دا سباب دا آلت خبر رے چا سباب سکی گی سباب تو سنگائی سنگ آل کے بھائی جوڑ بھائی کنا جوڑ بھائی کار بہو کڑیشی کو بہو نکڑیشی تا دا پتن لگی. دریم واقعیا ذکر کئی د موسی علیہ السلام او د حضرت علیہ السلام. چوگر موسی علیہ السلام د حضرت په حال پویا نشو نو علم موسی چونچه شو در غیب بند اول علم موشه که با ود ای ارجمن. مولانا روم وای چه د موسی علیہ السلام علم په غیب کې بند شو استالا مونگو کوری با حاصل غیبو نا خبرشی سڑیا چه دوائی زما پیر پا غیبو پوئی گی پیر دیوالا مونگو کوری ہوئی علم موشی که باود اے ارجمن استالا مونگو کوری با دسالا خبرشی او سنگ با خبرشی او سلورم دا چه بادشاہان پا غیبو نا پوئی گی ذلکرنے نو گورا دنیا بادشاہ دے او اولیاء کرامو کے دے نیک او صالح بادشاہ دے اللہ صفت قرآن کے کڑے دے خوب غیب نہ پوئے دو یودا سے قوم لہورا سے دو چداغی پا خبرو نہ پوئے دو نبل بسوک پا غیب بانے پوشی دویم خصاصت او سپکاوی د دنیا دی وجو سلاسا پا دریو وجو سرا یو چه دینو دا ذکر کئی دنیا در علم متارا دا دنیا بتانا واغسته شی لگا سنگ چه اغا باغ والنا واغسته شوا او دویم دنیا در علم متارای دا دنیا وقت دیر کم دی دیر لگ وقت دی لگا پسل را درغن شی زمکا بشنه شی آباد شی او شی او زیر شی او زره زره شی نل پا پنده بانی زور که امندی ویسی نزوری که سبابا کبر که پروتی دنیا زر علم تارا او درم دا چه دا دنیا و پتا بانی و بال شی سبابا آرمان افسوس که جمال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها اگر خپل عمل آغیتا بجاڑی ارمان افسوس بگی وقت بگر نتلی نو دنیا سر علم متڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سلور وارا یسید و قرآن چی کم ایم شروع کے گئی نو پا لفظ دا الحمد و سرا دا دریم ایسا دا قرآن چی شروع کے گئی نو دا ہم پا تحمید بانی شروع کی گئی مخ کے صورت ختمونوی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ زمان بے او آیا الحمدللہ اللہ وی او آیا چی الحمدللہ او آیا زن سرا الحمدللہ دا اللہ دا نعمتون سے شمار نشتے انت عدو نعمت اللہ لا تخصوها وقتی کسان ناس تو وی روجہ کے دا خون کئی دا خون کئی دا خون کئی میں روجہ کے دار سے نو بخون کئی دو بو نا میں خوک شے نشتے رستخان والا دا ڈک بروبستان نظر با بیا بیا روجہ ماتی وقت کے پا آغا لوخ بانی زی جی کم لوخ کے تک سپین رڑا کے یخی بپراتی ستا نظر باغی بانی زی دینا خوک شے نشتے اسے بادشاہ تا پکیروے یہ پکیرہ زمان دی حکومت با زمان بادشاہی با سمرہ قیمتی یہ بادشاہ نیم گلاس ہو با وی دا تسو آئے وی نیم گلاس با بادشاہ وی سنگا وی تگئی او اوبر اتنے ملاوی گی رتن جمرے ایو سڑی دا خوبی او اگر اتوائی اغت اوائی چوبر آئے کان اغوی بادشاہ اوبر ارکوما نیم گلاس خو نیم بادشاہی برا کن ور با کی والا کنا وی آو چمرما پا نیم گلاسو بو بانی بو نیم بادشایی ورکی وی آو بلکن یو بل خیط دلانی و غیر وانی شروع کن طبیب راغی او طبیب تلوی چه مال علاجو کن نغر دوائی چه بادشاہ جوان بی خطرہ کرے خو که نیم بادشایی را گئی نو دده علاج بدل او کما دو با بدل خیر ده نو باسم انوی ور بی که والا انوی آو انوی دا استا دا بادشایی اغا کیمت ته نیم گلاس دا استا دا بادشایی کیمت ته الحمدللہ منگل چه اللہ ذل صحابی لچه اللہ کمیو بور کری دا دنیا کی نشته سعودی عرب که یو ملگر و آغا ما ته ویراده دا دی چکر لگو مکم و ازمه که گاڑی را استا نو پیٹرول پم تلالو چی پیٹرول پم تلالو نو آغا 15 لیتر پیٹرول واچول داغه پیسه وار کلی چی داغه پیسه وار کلی نو یو لیتر او بیر او آغستی یو لیتر او نو دای چوار کلی نو دای دا آغین تقریبا دی نمی نم زیادی کمی ورکلا پیٹرول دا پیسی دا آغین دا آغین نمی نم چی دنو دیر کمی ورکلی مالکا دا سنگا چل لی ما دی ویجو بڑی رگرانی دلتا مایداو گورا انسان جب سچ چلی گی اگا مونگل اللہ دیر زیاد را کری دی اگا مونگل اللہ دیر را کری او دا سی را کری دی چو واورا پکی ناچی امو تازی دا کوین را او باسی دا سمر خواگی او سمر یخ مزیداری دا نورو علاقو بجس کی نو آبا دی یک دم پا خلبانی با دا غیر تیست تا اندازو لگلوم بے دا شی اللہ پا مونگم یخسان کرے دی واللہ چھ منگا طول عمر دا اللہ عبادتو کو دی یو گلاس اغا شکریہ نشو ادا کولے الحمدللہ نو اللہ دے وکول الحمدللہ دی دل دی شروع کئی الحمدللہ دی کارسازی لائک سبتنا دی خدای مناسب سبتنا للہ خاص دا اللہ تعالی دی چی کم صفت دو خدای دے نو آدھا اللہ دے باز قرآن چی دا یو ٹکے بیان کی دستا سارا خپولا بستے ہوئے گئی کا نا الحمدللہ نور خلقیم وئی نور خلقیم وئی آگئی وئی ٹول سنا صفتنا دا اللہ تعالی دی باز خبرہ ختم شو سمجھ لب دے تول سنا صفتون دا اللہ دی نو بیا ارمشی ارمشی ارمشی نو اگدا باسونا شروع کی نو اوریدون کی نا اغا مقصد دا خبری ایر کشی دا دا شروع دا سنا کرے وا ما دیو کسی ماری بول قرآن سنگس تفسیر دے میں خط تفسیر دے دا فکی مسائل پہ ادبار بانے نوی دادی ولی ہوئے مائی مادا با کیا مسئلہ دا بعض اوقات مائی مبتی سے بھی یہ مسئلہ شروع کی نو دمرا لر ایران شی چتانا ودا ایر کی چی دا مادا مسئلہ سلح شروع کرے وا وی آو دا شیب کشتے مائی دا مسئلہ دا با کی کانا دا چی تکالا تفسیر گوری دا تا باندازہ لگی چی دے تفسیر کسی دی مائی دے کدا چل لے دا یو نمبا کسی شروع کی تانا و مقصد ایر کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا الحمدللہ دا کارسازی لائک سی بدونا خاص دا اللہ تعالی دی مدینہ منورہ کے دا کسی دا کتاب چھے پرتی ایوار کئی خلقولا دا پختو تفسیر دا سے پیسو ایسو کے پروتو ما یو را واغست ام جغیل میرا واغست دا پختو تفسیرو الحمدللہ مانے کروا دا خدای مناسب صفتنا خاص دا اللہ دی ما شیخ دا اللہ ازرہا کروہا رحمتنا ہی دربانے مانا دے ترجمہ دے مدینی منوری دا رو رسیدہ مسجد نبوی کے دے آغا مانا چکمتا دا قرآن دا الحمد و کولا اغلن مسجد نبوی کے پرتر آغا مانا دا کمال اللہ والا ورکڑو اللہ دے پی رحمتنا ہو رہی ساجی با مجاہد انسانو ساجی با اخلاص والا اللہ ورکڑو الحمدللہ دا خدای مناسب صفتنا خاص دا اللہ دی اللہ دی آغزاتو اندلا غلا عبد الكتابا چراوی لگا پخپل بندبانی کتاب سمرا لوئی دا حمدنو مالک دے سمرا دے کارسازی دے صفاتو مالک دے چی دا عظیم کتاب راولی گا غلا عبدی پا بند اخپل باندے الکتاب ولم یجعل له عوجا انی دے گردولے دیل را سکب کگلیچ اس قسم سکگلیچ پہ کے نشتے چی دا الحمدو ندے ورلوان کی متروان ناسا بازے او پاگئے او لائن بانی بے روان کرے بعض کتابوں کے خو تو چی کتابوں نے انسان گورے نیو دائی کہ وہ مضمون ڈے خ مزیدار روان کرے طالب ذہن دمرا مزیدار روان کرے یک دم بے اوزائی کے چیرن و گوٹا اخری وہ بل در اب روان کی سوچ بدل مکمل بدل کی قرآن دان رہے قرآن چت الحمد نے روان کرے تر دیر اور سولے او اک چکم لائن درتا پا الحمد کے در کرو پاگی ساتھی بالکل پاگی ساتھی اگے نہ بیا خواہ دیکھا کہیں نہ ذکا نبی علیہ السلام چھ منت بغہو قادہو الی الجنہ سو کے دے قرآن پس روان چھ دے سی در روان دے نیغ روان دے زی زی زی زی او نیغ زی قادہو الی الجنہ بس جنت تبی ہو رسے بس قرآن پس زیدہ قسم پا خدای کے بل پر لارے تو قرآن پس روان چھا او کتو بل پر لارے نمالا پا مختو کا تو بس جنت تبی قرآن بل پل ازی قرآن دوزخ تزی نا قرآن چا تزی جنتا ورپسی زا زا زا بس جنتا بجرسی قادہو الی الجنہ نبی علیہ السلام بس جنتا بجرسی بس اللہ رب العزت ولم ولم یجعل له عوجا انی دے گردو لے دے لرا سکک لے چو کئی من درست سیدہ دے دا لم یجعل له عوجا تفسیر کئی کئی من آدرست سیدھا دے نیغ دے کلاگ دے مضبوط دے لینذر باسا شدیدا دے دا پارا چو یروی دا عذاب سخنا دے وہی نرم نرمی کو ہے تا عذاب انو خبر گئی قرآن وایا چا خلق دا سخت عذاب نو یروی سخ عذاب نو یری خلق من لدنو دا طرفا دا اللہ نا دا غیرم دا اللہ را طرفا دا ویبشر المومنین الذین او چی زیر ورکی مومنانو تا صرف مومنین دا بیلے الذین یعملون الصالحات ایمان دے رالا بس نور دی چھوٹیا سار با پا غرما پاسی معاہد بگور سار با سترگی بے پڑسی دلی را روان بھائی تانا بدا سائڈو کی الگ بولے ہوئے منگا چی پاسے دے نشو بس اکیدار توحید دا لاس کے چکم نینو سرٹیفیکیٹ راوڑ جنت بزی ویا گا پیرو ما دون ذالک لمن یشاء ویلے دا پار دا آغا چا چی دا اللہ خوخشی تاغی کے رازی زان با پداغی کے پا اللہ تعالی زائے دا اللہ دا ناپرمانی کارونا بنکے مس پر خودل گناہ کبیرہ دا اللہ دا رضا کار بکے زان با پا اللہ زائے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا دوار ذکر گئی دا کرنٹ راضی دے پکیتا راضی دے بلب دا راضی دے دوان دان نو گورا دوتا راضی یو تیرا تو چی دنو کٹ کانو بیا او گورا چھپا کے را دو چلی رنا تراشی دوارا بچی دنو سٹ ساتے الذین یعملون الصالحات آکسان چیملون کئی موافق دی شریعتو ان لهم اجرا حسنا شکنن دیل پارا اجر بے خستا او چلاڑی و دوزال کانا نبیا دی راو پس تادلم نشتے وی ارز ما دم رخ ڈیوٹی و سعودی عرب کے وی تمام ارز با ایسی دناسم و تیارا خوراکا و نسشوا بس لڑا لانی رائی کے وما بس مزے میں کولی سشوے لڑے آغا چی دی نما کے سین فی ابدا مدیبات رون کی وی درنگ بتے رہ ان کی وق بتے رہو ان کی پاگے کے ہمیشہ ہمیشہ ابدا ہمیشہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وہ سی دن کی آئے کے ہمیشہ وینذر الذین اچو یری آکسان کالو اتخذ اللہ ولدا ناوڑی کنا دی اخبر خبرنا مشرک بیمان دی اخبر خبرنا اوڑینا اللہ وی چو یری آکسان کالو اتخذ اللہ ولدا چوائی اغیی چی نسل دے اللہ نائب چی اوی اغیی اللہ رب العزت وی دا چی کما خبر اکی چی اللہ ولد نی ولی نائب نی ولی دے دیتا دا غصت دلیل شنی اللہ وی نا ما لهم بی من علم نشت دے دیلا پا دیبانی صد دلیل ایس دلیل وسغا نشتے نا دلیل اقلشتے و نا نقلشتے نو ایشته یو دلیل نشته ایز دلیل لیل نشته پا دیبانی چه اللہ نبین نیولی دی کم زنی وای اسم مولیان دا علم دا دعو سرا پا منبر ناستا خلکو لر شرک دعوت ورکی چه دعوی اللہ قطبان قوسان عبدالان نیولی دی او پا غیبانی اللہ تعالی نظام دا کائنات چرین نعوذ باللہ من ذالک الحی لکیم سمان روایا ایو دبر الامر سمانا دا دیدے سمانا دا وایا قرآن وائے قرآن دی ویلے دے خو امام غزالی رحمت اللہ علیہ وائی چھے اللہ بی دتی سڑی دا لو قرآن فہم نو نصیب کئی اللہ واتا فہم دو قرآن نو نصیب کئی بی دتی سڑی تا یعنی دے دیا وائی نا او کتب ستا وائی دا اس تا خما ویلو گانا یادم دی گانا ہاں کتب ستا ہوئی تازو غیر روی کنے دا مصیبت تے منا را زنانو تا بخبر یاد ایا ساجد تا دا بخود یادی دا خبر دا دا قرآن دا در زر اکڑی اللہ تعالی کتب دا مانو ویلی دا میچن آگا تیرک چا آگا پل دیتا ویگی آگا گوٹکا ونی اغین اغا طول میجن اغا پل تاویگی داستی کنا نوی دا قطب نو قطب سمانا دا دن دا دا اغا اکلیم دا طول نظام دا دن وی تاویگی داستی دار دا اختیار که اللہ ور کرده دا تا چو اے قرآن که ہوئے چو علم یکل لہو شریکن فی الملک دا بادشاہی او دا حکومت پکاتا کہ دا اللہ سو کی صدار او برخدار نشتے دا چوائے تو او چکر خطبہ شروع کنو لا وزیر لہو ولا نظیر لہو تا چوائے چو ولا وزیر لہو معاون نشتے نائب نشتے بیا دا چیارا میں داوائے دا خطبان دیتے کارا والا کرے دا دی وزیران نکل والا خطوتیان دی بخفل جبا نپوئے گی خپل جو نه پوئیگی دا وی اللہ کو دبان غوثان عبدالان نیولی دی اللہ رب العزت وی ما لهم بی من علم نشت دے دیل را پا دیبانی سیلم سدلیل اس علم دی نشت و سخا قرآن نده ویرے چو قرآن وی نغسق بیادا علم وی چو لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوان احد دای زخاوما و آغا پلار نی کسا خیوم نو ولا لی آبائیم او نام شرانو دا دای زخا ای زخم نو آغایم پا ششلی گیاو دیم پا ششلی گیا دی آغای با اموی دادو خداینی از اولی دی دا اللہ نای بین دی اللہ والا رضی غر کری دی ادیم وی دادو خداینی از اولی دی دا اللہ نای بین دی اللہ والا رضی غر کری دی آغایم داوی دیم داوی دا پنپیریان مرا صدا سے پا معمولی معمولی خبرو بانے و دی لگیاوی او داغین لویا ایشو جوڑا کری او دا پالوشن پالوشن فرائی ای ماشاءاللہ کعبہ کسمو سے جاؤ گے غالب شرم تو چکو مگر نہیں آتی یہ پالوشن والا سر دم رپ مینا ملا رہے گا والے کسی نو ذرا ملا رہے نا بیا خپرے دے نا او سارا تو اب یا نم سر والا دم روے القابا تو جان تسر یاران جی جو خدا دا دے مایا دے کہ بسو کیا دے تو پالوشن والا نہ جان والے نہ بچ کے پالوشن نہ خوبزان بچ کے کہنا دا وی پا وڑو وڑو خبرو دا سی دی مرا دا وڑی وڑی خبری نا ایشو جوڑا کری دا سی دا وی تا مخلانی را غلی تا دی قرآن دی درس که که نا چه تا تا دا تک ما خبر وڑا گانی چه دا سمر لویا دا اللہ وی کبورت کلمتن دیر لویا خبر دا تخرجو من نفوائیم چرا زیر دے دخلونا حدیث کسی نبی علیہ السلام وی اللہ تعالیٰ وی چھے دا آدم زی ما تا کنزل کئی دے مالا ولد نیسی چوی اللہ ولد نی ولدے دے ما تا کنزل کئی دا اللہ تا کنزل کول دی بیمانا اتوائی دا وڑا خبر دا بد قسمتا سمر بد قسمتے چی دا تاسو لوی خبر ستا وائی دا چی سارا دا گیرو دا پاٹکو بیا بلو سارا نخطی ای ایتا لوی خبر وائی چی دیا چی کم ننو وڑو کی لائی داوار کڑی اگا گرنے ونی اچیو گوری سکن لگا پوسٹر لگم رب مولانا آغا بلی سارا زوان کڑی دا لوی خبر دا خبر لدائی چی بس نمبا چیڑ ننو لگونی حیاء کی وپادشی گنی بیا اتا تا خپا دادا دا پنجپیری خلا الحمدللہ خدا سے انبور بے چرا ترانا و شوالا سی اوزالنو بیا بتنزان نقلا سی پس دا سی خبر خونا دا منگا خو دیرا نرم جب استعمالو محذب جب استعمالو او چه سوک دا دین کار پس سکاتا کے کئی نمونگے حسن افزائی کو اوزا شکنی نکو یو دا ټول جماعتونه لري چې مونږ په سره راځي دي از مونږه اوسه شندې کوي ار یو ځای کې کوي ار ځای کې کوي اکه چې تای مایا ته کې نه غد مجبورې نه کوي هغه څه ضرورت راغلي دا غې د وجه کوي الله رب العزت وای کبرت کلمتن ډیر لویا خبر لا تخرجو من لفوائم چې راوځي دخلو د دینا دا سمرا لویا خبر دا سورت مریم کو رہی داسو دے گے اللہ تعالی ذکر کری دی کہ دا سمرا لویا خبر دا دے وہی دا والا خبر دا تو آئے پی جانے والا خبر نوین مریا تو گو رہی اٹاسی اتاتیام وکال اتخذ الرحمن ولدا وائی دینی ولدے میرا بان بادشاہ والد نائب سشے وایا لقد جئتم شیئا ادا تو سڑے او خبر او کی اخبر خنی ابل و توائی پلانی سدی ہوئے دیر ناکار خبر دے اکڑا دیر خراب خبر دے اکڑا دیر سخت خبر دے اکڑا تکاد السماوات یتفطرن منه یزید اسماننا چرا اوشلی کی دے دوجنا ستار دی خبر دوجنا کی دے شی جی اسمان را پریوزی وتنشق الارض او اوچوی زمکا وتخر الجبال ودا او پریوزی غرنا ٹوٹے ٹوٹے اللہ وی دمرا خراب خبر دے اکڑا مشرکا دمرا خراب خبر دے اکڑا چی تو آئے انداؤ للرحمن ولدا اسمان برا پریوزی زمکا بہوچوی غرونا با ٹوٹے ٹوٹے شی دھاولی جی انداو للرحمن ولدا د دیو جنا چې دای بلی د مهربان بادشاہ د پارا نائب ولا خبره ده دا وړي خبرې دي کنه دیس پختانه وي خر د خید په خوراک څه پويږي دیس پرې باندې څه پويږي چې لویا خبره صدا وړه خبره صدا دا او چې کوم خلق د شرک د باریکونه خبر شوی دی د قران کریم د تعلیم په ذریعہ باندې دا غي زړه او مازغو کې روحاني بجلی لګیدل را رڼا راغله دا هغه د شرک باریکۍ ښکاریږي چې الله په یې سبانی نه دی ویلي چې جنت به نه پرېدم یو په شرک باندې ویلي دی إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ يَكِنًا شَانْدَادِ چاچه شریک جوڑکا دا اللہ سرا نو اللہ پی جنت حرام کرده ده یو شرک ده چه اللہ وائی چه دا دو کنو جنت تا بده نپریدم پا بلسی ندی ویلی پا بلسی ندی ویلی پا دی ویلی دی نو تا شرک پی جنه چه شرک ستا وائی ته د شرک نه خبرې ته د شرک په معنی پوهېږي د شرک په مفهوم پوهېږي د شرک اقسام پیژنې نو بیا چې د یو څیز نه خبر نه نو هغې کې خبره ولېږي اول خو ځان خبر کا الله وایي لویه خبره ده ان یقولون الا کذبا قرآن چې دا وایي دا هم لویه خبره ده چې قرآن وایي نو ایدای مگر در اوغا ده دو خلیل خود قرآن داستا پیلوم دیرا را چا بلا ده صورت مریم خبره اونه که اومه چه قرآن ویچی ده در اوغای بس دار دیرا را کنه چه قرآن ویده در اوغ جن اوغای نو با دین الوی خبره بلا صدا نو اللہ وی زمان نبی تا ده دای پا دی خبر و ردای پا دی اکی دو تریکو دمرا زان لڑتا غم آچه چه زان تباکی فلعلکا باخی اون نفسکا نشاہد چه تو علاکا اون که دخپل زان علا سارم پترکو ددائی باندی ایلم یغمینو کدائی ایمان لراری بی حاضر حدیث پدی کلام پدی بیان پدی خبر پدی بیان قرآن دای په ایمان نراړي نو ته ځان هلاکه اسفا د غم او د خفګان د وجنا چول دای ایمان نراړي ولې ایمان نراړي په دې باندې لږه دومره غم چول دې ځان تبا کې ځان په دې باندې هلاکه الا جعلنا ما على الارض زینت الله الله وای دا ما چې د زمکه باندې کما رونق کم پړک بلوک او کم زیب و زینت قائم کړو دی دې په سروسته یو خبره ده الا جعلنا یقینا مونږه ګرځولې دي ما ول الارض اسا چې دې په زمکه باندې زینت الله خایس نمایش دې دنیا دې زمکه لنبلوهم دل فارا چه ازما یو دی ایهم مخصنو عملا چه کم یو دینا زیاد خستا عمل کون که دی دیر نده ویلی چه دیر عمل کون که نده ویلی خستا عمل کون که ویلی دی یو تو ایرو اگر زد عمل دیرو ما ننزو دار اوجال ما خام دو مز پزای دو بانگ پزای بانی دو ما خوتن بانگ سلاماتون چه سوا میلیش اوار ٹیم پکی کن سوا بدیوشی و تو آئی ما اوار ٹیم کرده دا پکی ما دا سرم لوشی نا نا نا شریعت احد خیر پول خیر تلک حدود اللہ فلا تا تدوها دا دا اللہ تعالی دا شریعت پول دی دا سکوا پول خیر تردی کوا دا سکوا دمرا کوا دا کوا دمرا کوا دا سی کوا جا دا شریعت پولا دا فلا تاوت دوها دینا وقت پناره گواره دیکی دلن دلن ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. باغی دے دا اللہ دا شریعت پلن اخفاو آرولا دا اللہ قانون دا غیر دارے کراس کرا اللہ وی فاولائک هم الظالمون مہر را اخلاص شو دا قرآن دا غٹ ظالمان خلق دے چی سنگ نور پریو تو باس رو جماعتا دا اللہ حکم دے کسی وازیں دا شریعت دا پوری نخپا آرے دا سمکاوا دا شریعت پوری راخ کلا دا دین اخفاوس آبر آرے ومن یتعدى حدود اللہ فاولائک هم الظالمون. دا دین دائرے دن دن نبوسے دن دن نبوسے لیبلوکم ایوکم احسن عملا او لنبلوہم ایوہم احسن عملا. اللہ وی جے ازمائش پہ ہوکم کمی اور دینا دیر خستہ عمل کو ان کے دے بانگی بانگوئی وخیر کے لا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باشمان بوچی آگا دے بابا غلط شو بانگی غلط شو ولی وید کلمہ ویلا نا نا بابا لا الہ الا اللہ وانی خبر ختم دا محمد الرسول اللہ دے دے نشے ویلے تو جان بوجھ کرے وائے ثواب گانے بدعت کے پیغمبر علیہ شفاعت میں کہی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پر آ گئے لس بجے دی بازار بندے خلق سے شو جی جمعات تلی دی سکے جمعات کے دا مال ساخ مسکی خلق خا دا ساخ مستا دے نبلو تا بازار بندے آو دا بدعت تے خلق وائی وی دا چاش مستے پہ دت لری دینا وے دا آغی چکم ہے اتوار کڑے ہو آغیلا آغی تے پہ دت ہوئے چھ بازار خو پرز مستہ بندی دیش نفلی مز دمرا احتمام سرا چھ روزانہ ہو تا بازار بندی گی تا فرض ہو جائے رسوئی دا پہ دت تے آغا جذبہ آغا ہے ات آغا نیت آغی تے پہ دت ہوئے. شریعت دا خبرے گئی شریعت دا زن شیخی نمانی استماویلو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چراغے مانیٹر خلق دوائی سل دل سبحان اللہ وائی اگر پیو وزوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او تاریان دریان گوری او پا جولائی کے گٹی ایخی گرنیٹون و سخدی بیدتیانو بسر آگلے بیاو تاوی سل دل الحمدللہ وائی اے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ او تا داس ملار دے داس جولین جولے دا اگے کے داس گٹی خیدی وی ما تو گو رہی چھ ما سوک پی جانی خما با پی جانی کنا چھ ما سوک نہ پی جانی وی ما تو گو رہی عبداللہ بن مسعود ما یعنی چھ خبر کو مطلب دارے وزن تا گولی چھ چا خبر آلا داسو چه دا کم سکوائی دا منگ دا اللہ دا نبی پا دور کے دا طریقہ دا اللہ دا تسبیح دا تحمید دا تکبیر ویلو ندری دلے ما غاہدنا ذالکا فی غاہدیہی صلی اللہ علیہ وسلم دا شیخ منگ دا اللہ دا نبی پا دور کے نولی دا شیخ پا دے طریقہ دا اللہ ذکر کوا پا دے طریقہ خوزبا دا داوام جزتا سو نوینم مگر بدعاتیان او گاڑی ہوئی تا انی والی در زاری پہ جوڑ کر تولی دی جماعت نوز خلو زمان جماعت کے بدعات کوئی دا نبی علیہ السلام با وقت کے چکم لوخو کے منگا خوراک کو اغلا مات شوی ندی دا اغا وقت کے چمنگا میں کپڑیا چولی اغلا شلی دلی ندی و انتم جئتم بے بدعات انزلما او تاسو پہ توڑ بے دست سر رات للو کرلو دا آغای آغا ذکر آغا طریقے تے بے دت ہوئے او جماعت میں اوز غلول اللہ ویلی نبلوہم ایہم احسن عملا و انا لجائلونا او یکنان منگا خام خاکر دون کیو ما ولی آغا سوچی دی پا دیز مکبانی سعیدن جرزا ڈاگا چپو چاس مکاو بلکل داتی شی خویدن کے میدان بھائی یو تار ببینی اولار دا ونے بوٹی دا اللہ تعالی سدیل نے پیدا کرے چھ بس دا بوی اوی با دا پدی با نے اللہ ر دی دنیا خائز جو کڑے چھ دی دنیا کے دا انسان روسی چھ دے دا اللہ دا رضا عمل کئی دا غد شریعت موافق دا غد نبی دا سنت متعلق وان دیکھو اللہ دل پیدا کرو دیکھو آسے پڑھ کرو تو رنگ رنگ نو پیدا کرے بس صرف ام حسبتا دی راغلی دے اتابانی سوالو نہ کئی آغا زوانان چی غار تتلیو او بیا ندی راو تلی آتی جانے آغا سوکو اللہ وی دی در تا چکم خبر کلی دا دمرا تعجب کی دا خبر مالا دا دمرا دا حیرانتیا و دا تعجب دا نخونا ندا دا خبر دا دینا نور دیر عجیب عجیب واقعی تیری شوی دی دیر دی دا خبر نیولی تالی راو لی دا ستار تیس کئی کدے پیغمبر ہی نوبا وائی کا پیغمبر نہیں نوبا نوائی ام حسبتا آیا گمان کے تو اللہ صاحب الکافی والرقیم چی یقیناً اغا غار والا الکہف جو خاص غار دے اغا زوانان چولتلی دی والرقیم او تختی والا علماء کرام سو کوئی جدا اصحاب کعب جدا دی اور رقیم والا جدا دی تو اصل خبر دالا کہ کعب آغا غار دے شاغیت آغا زوالان دن نشوی دی رقیم آغا تختی دا چی پاغی بانی بیاروس تو دا غی آغا نمونہ لکل شوی دی او دا غار پو خلبانی لگی دلی دا ندا ما نشوا اما حسبتا آیا گمان کبیتا ان اصحاب الکعبی چی یکینان آغا غار والا والرقیم او دا تختی والا چی دا غی نمونہ پیلی کلیو کانو من آیاتنا عجبا او دا نخو دا قدرت زمونگنا عجبا ناشنا نانا دینا دیر دیر زیاد عجبا واقعی تیری شوی دی از اول فتیتو کل چرال الزوانان یا دا زوانانو کار دی ہاں ای مولا خانک دے دے یو زیم یو را سرہ لک دے بچے میرے ای مولا مار دے وید زوانانو کار دے بچے دا چی دائی دا دین سر دا لبے نکولے دا ٹوکے بور بورے خلقو صلح کولے گینینو مولا خو چی دنو قیادت کڑے دے اگا خود اللہ میدان کے دل چیزن اگر اسلام اور دین غڈ غڈ دشمنان اللہ چیزن شکست نہ ور کری تا تاریان اللہ پہ دمشق کے چا شکست ور کرو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگر خلق رہو چیز کرلا او آغا تا تاریان چی اگر دنیا پہ مخا کرلوا اگر شکست چکم ننو آغا امام دو دنیا ور کرلے مولا خدا ہو امامان بے وطوی آغای قیادت دو کومنو کو ادا ہو قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارہ دو رکعت کا امام یہ قریب دینا سا خبر دے یہ دینا سا خبر دے چھ قوم سی یا قوم قیادت او امامت سی دیل کم خلق پکار دے دیل آغا خلقو چاہی با پس سالہ ڈوڑائی بانے گزارا کولا بادشاہ ورلخپل وزیر راو لے گا چی تراشا زبد اللہ یو زر درہما وزیفہ لرکم کور بدرکم سورلی با سخی او سیکورٹی گارڈ بای دسا دا بای او داغی مراعات بای اگوی اولے گا زر آزم کور تا لار سالہ ڈوڑائی لار پا پتنی دا سکی خدا وی چارا لے گلے وی بادشاہ اگین دا تی چکو وی سی وی ادا وی کازیمو لگی جی دا ٹول ملک چیف جسٹس وی دا تی چکو وی سمر وزیبا برای کئی وی یو زر درہما وی خر وی دمرا لوی عالمی پا طریقہ نا پوئے گی ولی وی زر زر خبری کم تلکا دا معشومانو سڑی روڑی نچاکوی وی کامکا لپوا نشوی کنا بادشاہ تا ہوایا کسو بیوکو پو گورا او توائے چھ آغا پس سالہ ڈوڑائی بانے چیدنو گزارا کئی پا دے مراعاتو بانے بل سوکوالا آپ پا دے واتوائے جا پا دے نخرسی گی زمائی عزت مند آغا خلق و چیدنو دین خدمت کرے رہا آغای زان پا دین قربان کرے رہے منگا دین پا زان قربانو چی حیثیت جوڑ شی چی خلق رہی چی سیف سلام علیکم او جی سر تکی نئی او جی آغا دائی کے نئی علی جی سادر خور کئیو علی جی چی حیثیت میں جوڑی کتا دا دین دیل از دا کرے نو بیڑا دی غرکا دا تبا بربادے یا کہ دیلائی چی زبا دا تنتنی پا دیبانی ساتم نو بیڑا دی غرکا دا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ زمائی ذات مندہ دا تن من دن دا جان مال عرص و قربانی ودا اللہ ردین دا پارا ورکے دن با بزان بانے نو قربانے چی بزان میں قربانے اللہ وی از اول فتیتو کل چیرا للا اغزوانان انا سمعنا فتن دا ابراہیم علیہ السلام بارے گا چی خبر کولا چی ویدا چاہ ویزا منگا درگاہ دا سٹا کسد رہ کڑے دے نغس کسانو وی انا سمعنا فتن منگ دے ازوان اورو یس کروہم چھے دی بدی بیانے یروخ سوکے بے یو قالو لہو ابراہیم ابراہیم و توائی جی ظلی غنی ہوئے دا سے دا شاہی درگاہ سے رہ رہا دا عمل کرے کلا زمین خبر ہے جی سبقی یو قالو لہو ابراہیم ابراہیم و توائی جی فتنے ویلے زوانے ویلے زوان زوانان از اول فتیتو الالکافی کلا چرال لغزوانان اگر غار تا فکالو نووی اگر تمہید ذکر کئی دو واکی ربنا ای رب زمونگا آتنا راکی مونگتا من لدن کا رحمتا دخپل عرخا رحمت دا اللہ دا رحمت مختاج دی او امید کئی دخپل ربنا دا رحمتو نسوال دینا کئی وحی ایلنا او تیار کا زمونگ پارا من امرنا رشدا دے دے کار زمونگ نا اصلاح اللہ دے گرالا اصلاح را کے زمونگ اصلاح ہو کے اللہ زمونگ پا دے کار کے اللہ تا مختاج دے ادے منگا چے او گینٹا دے قرآن دے درست تکین نو وینو تو وا نو دیا منگا چے تو پر اسو رہتیں گے وی من خبلا کارو کا کنا سکار وے سکار دو ڈے مو ڈے رو خوڑاو بمو ڈے رو سکلے ہر سمو دیر استعمال کر دے دنیا نے متنا اللہ ردین کار من کم ضائع کو چتم ہو کو سمو کل فضربنا علی آذانہم دو معنی کے شیخ قرآن رحمہ اللہ فضربنا علی آذانہم بس اٹھا پول منگائی پوگنو دائی بانے دنیا رستڑی رالو دغدائی کے دے غار کے دما کے دل اللہ وی پدی غوگ بانی میں اٹھا پول پرشتہ رالا پرشتے رالے پدی غوگونی دا سے مور چلا معشوم بودا کئی دے غوگ بانی والا دا سے تب کیولا وار کئی کنا دے دیکھ اغاو دیشی اللہ ہو وطوائی اغاو دیشی نفذر پو غوگون او دا آغای چر دنیا شور پہ نلگی او بس پارام او دیشی دیدا کیا او دا مو کی نادشمار سم باس ناؤں بیا میرا بیدار کلائی لینا علم دید پارا چا سرگن کمون معلوم کو ولی اللہ تا ندی معلوم اللہ لڑا آلہ خبر دے لینا علم دید پارا چا سرگن کمون ایو الحزبین چا کمیو دو ڈالونا دیگی و دی بیاد وڈا لکھی گی رسو رازی مس بیا چلن ذکر را روان دے سمر وقم تیر کا سب وائی جی اور یا بازی صدر آدھے سب وائی جی بس اللہ پھول بس پھر دے اللہ وائی چی منگے سرگن کو چھے کمی او دو دو ڈالونا احسا لما لبسو آمدا تیر خوش میرون کی دی دا آغا چی دی تیرا کری دا مودا نور سبق کو انشاءاللہ بلدرس کی وہ اللہ دی زمگ تولنا رضا شلاللہ تولوی وار گناونا معاف کی عزت مند درخواست کو ماں دا چونکہ روزہ دا رمضان یا دا تراو خبری رسو نو دا ٹولو